26 dzień października, 12. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Kilka osób w szpitalu, kilkanaście bez mieszkania, kilkadziesiąt ewakuowanych. To są skutki pożaru w kamienicy w centrum Poznania. Naukowcy chcą wykorzystać komórki macierzyste do walki z rakiem mózgu. 15 nowych ratowników górskich złożyło przysięgi. Warto móc pomóc kogoś uratować, no jest to przyjemne uczucie. Góry są czymś, co uruchamia mnie do działania. 6 osób jest w szpitalu. Strażacy pomogli im wydostać się z płonącej kamienicy na poznańskich Jeżycach przy ulicy Jackowskiego. Rano zapaliło się mieszkanie na parterze budynku. 3 rodziny zostały bez dachu nad głową, mówi Dariusz Jezierski ze Straży Pożarnej w Poznaniu. Straty są na tyle duże i efekty tego pożaru są tak duże, że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie na ten moment powiedzieć, od czego to powstało. To jest mieszkanie, w którym mieszkały 3 rodziny. Jednej lokatorki, studentki nie było u siebie w pokoju. Ten pokój najmniej ucierpiał. Tym niemniej mamy panią z 2 dzieci w wieku 7-13 bodajże lat. No i tutaj trzeba zapewnić poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie odpowiednie wsparcie. Mamy starszą osobę, która też tutaj mieszkała. Akcja gaśnicza już się zakończyła, część mieszkańców wróciła do swoich domów, inni będą musieli poczekać na decyzję inspektora nadzoru budowlanego. Jestem w piżamie tu od znajomych, dostałam skarpety, rzeczy, bo nie zdążyliśmy nic wziąć. Ja o 100 zł zdążyłam wziąć z domu, bo mówię, w razie na taksówkę czy gdzieś do znajomych jechać. No i nas sprowadzili, no ja już zaczęłam się dusić. Tutaj panowie strażacy bardzo szybko sprowadzili męża. Mnie tu tlen zaraz podali, otulili, bo jeden kot zdążyłam tylko też wziąć z domu, bo nie wiedzieliśmy, gdzie się pali. Spalone mieszkanie na pewno nie będzie już nadawało się do użytku. Pomoc dla osób, które w nim mieszkały, organizuje teraz Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Amerykańscy naukowcy mają nowy pomysł na wykorzystanie komórek macierzystych. Eksperci z Uniwersytetu Harvarda chcą, żeby zwalczały raka mózgu. Szczegóły wyjaśni Rafał Motryuk. Nie tylko chcą, ale są już na najlepszej drodze. Podczas eksperymentów prowadzonych na myszach przekształcili oni genetycznie komórki macierzyste tak, by produkowały one toksyny szkodliwe dla guzów mózgu bez zabijania zdrowej tkanki. Toksyny nie były też szkodliwe dla samych komórek macierzystych, a komórki rakowe były bezbronne i ginęły. Naukowcy mówią teraz, że trzeba podobne eksperymenty powtórzyć na ludziach. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Eksperci ostrzegają, rodzice są coraz częściej nadopiekuńcze, a to może być bardzo krzywdzące dla dzieci, bo może utrudnić im osiągnięcie samodzielności w dorosłym życiu, tłumaczy Marlena Trąbińska-Haduch z Fundacji Dzieci Niczyje. Dziecko robi się nam nawet bardzo małe, mało samodzielne, przestaje wierzyć w swoje możliwości. Często też dzieci mają kłopoty z tym, żeby kończyć różne czynności. Nadopiekuńczość jest niestety takim trochę ograniczaniem możliwości dziecka. Jeśli nie dajemy dzieciom szans rozwoju, to nawet nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy one sobie z jakimś wyzwaniem poradzą, czy nie. Renata Szrodzińska z fundacji dodaje, że 5-latek, którego ciągle ubierają rodzice, który jest wręczany we wszelkich czynnościach, decyzjach i myśleniu, a wniesie to w wiek nastoletni, a potem w dorosłość. Nawet w wieku, kiedy już powinno to robić, kiedy ma już do tego wszelkie możliwości, na przykład intelektualne czy manualne, takie dziecko może być po prostu uzależnione zawsze od innych, bo będzie czuło, że ono samo sobie nie daje rady, że może jest niewystarczająco mądre, żeby jakąś decyzję podjąć, czy niewystarczająco sprawne, żeby jakąś rzecz wykonać. Więc uczy się tej zależności, która w życiu później będzie mu bardzo ciążyła. Eksperci podpowiadają, zanim zdecydujemy lub zrobimy coś za swoje dziecko, warto zastanowić się, czy nie jest w stanie zrobić tego samo, nawet jeżeli będzie to wykonane gorzej i wolniej. Topr ma nowych ratowników górskich. Do tego elitarnego grona dołączyło 15 osób. Wszyscy przeszli specjalne szkolenie, odbyli staże kandydackie, a na koniec złożyli przysięgę. Naczelnik Tatrzyńskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Krzysztof. Zdobywali wiedzę, zdawali egzaminy, ale również uczestniczyli w akcjach ratunkowych. Tutaj chciałem podkreślić, niektórzy z nich już wzięli udział w tych ponad 30 tych poważnych działaniach ratowniczych, a więc no, pewne doświadczenie już nabywają. 15 osób to bardzo poważne wsparcie. Zainteresowanie jest bardzo duże, ale niestety no, nie każdy tutaj może spełnić te wymagania i wstępne, i później w tym okresie stażu kandydackiego. Ratownik górski musi spełnić bardzo wysokie wymagania, nie tylko jeśli chodzi o znajomość topografii Tatr. Musi być sprawny fizycznie, mieć doświadczenie we wspinaniu się i jeździe na nartach. No i musi kochać góry, podkreśla Kamil Suder, jeden z nowych toprowców.

bardzo, bardzo przyjazna i sympatyczna i zawodowa ta nowa płyta Ubi Dubi. Znowu najlepsi z najlepszych się zebrali i wydali dawne tańce i melodie, którymi otwieramy dzisiejsze spotkanie. Zaraz wracam. Ela Malinowska, Artur Orzech, witamy Państwa bardzo serdecznie. Prawie 13 minut po południu. Nowych znajomych mamy, nas bardzo cieszy. Ponad dziesiątka. Pani Agata, Adam, Arkadiusz, Paulina, Kamil, Radek, Iza, Mariusz, Wiola, Konrad, Dorota. Witamy Państwa serdecznie, witamy stałych słuchaczy. Na poletku facebookowym jedno słowo. Audycja Zaraz Wracam i tam program naszego spotkania, jak zawsze, na bieżąco. Dzisiaj mam nadzieję, że pan Maciej znowu będzie nas wspierał. Już za momencik wszelkie informacje, panie Maćku. No i podstawowa forma kontaktu to nasza skrzynka artur.orzech@polskieradio.pl. Troszkę może nie zapomniani, bo cały czas pamiętam, tylko nigdy nie było miejsca na polskich artystów ostatnio. Dzisiaj postaram się to jakoś nadrobić. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. Kocze, kocze, same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kocze, kocze, same zera, silnie we mnie wzbiera, fala chceń. Wszystko. Choć upadłem, jest nadzieja, po nadziei nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz, może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Takich miejsc nie ma na mapach. Niepotrzebne dzisiaj mi jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty, dobrze wiem. Zawsze przecież mogę być kimś, kto pragnie więcej, więcej, lecz nie zmieni nigdy mnie magia liczb, magia cyfr. Skrzydki oczywiście z płyty 4. Cały czas nowiutkiej, bo z tą płytą wrócił do nas Roberto. On jeszcze pewnie w drugiej godzinie, też fragment Ubi Dubi, a także zupełnie innej polskiej płyty. Ale teraz do nowości przechodzimy. I co z tego, że brzmi to troszkę jak Amy? Estelle z nowej płyty True Romance, która tak naprawdę dopiero się ukaże. I to gdzieś na początku przyszłego roku. No ale dwie pieśni dzisiaj możemy już wybrać. Album True Romance, jak powiedziałem. Artur.orzech@polskieradio.pl. Państwo się meldują, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Wśród nowości z epki For Madeleine, która ukazała się świeżo na początku października, 10 dokładnie. Pierwszy raz u nas. I cóż, że ze Szwecji. Hear the wind calling me to leave this place. Yet here we are standing ground face to face. This burning sky witnessed the greatest of love. Now it waits patiently to draw from our blood. The time has come to show and prove for being one. With all you thought you knew coming undone. Is that you reaching or you wanting to run? Stand down or show down, baby, let's get this done. one. Invincible, I can't believe what we've done. Surely we must be more than love on the run. Dancing in darkness to the sound of a drum. Can't help but wonder what you thought I would do. Lay down and play dead, boy, you know that ain't true. This is me reaching and you wanting to run. Stand down or show down, baby, let's get this done. Pistols at Dawn z epki von Madeleine, Say Nabo Say. Tak się nazwali, duet szwedzki. Szwecja cały czas dosyć dzielnie się trzyma i przekazuje co chwilę dobre nagrania. Say Nabo Say, do nich pewnie jeszcze wrócimy. Dwa dni temu Foo Fighters opublikowali drugiego singla ze swojej płyty, która zmierza wielkimi krokami. Ósmy album studyjny już na początku listopada. Broken in two. You start untying the hands of the youth. New kids hear the sound of The Feast and the Famine z nowej płyty Foo Fighters, Sonic Highways, 8 studyjny album 10 listopada w całości. 12.30, program trzeci, zaraz wracam. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. W niedzielę po 14 w magazynie Trójkowo Filmowo. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program zaprasza kanał filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Autopromocja. Pan Maciek Spódka napisał, Szwecja nie kończy się na Abbie, to w kwestii Synabosej. No tak, pewnie nie zaczyna się też od Abby, nawet nie pewnie, a z pewnością. Foo Fighters 10 listopada. 10 listopada także wraca ten, który, no ciekawe właśnie, czy jeszcze łamie kobiece serca. Chyba wielkiego dylematu nie będzie, bo to zupełnie inne grupy odbiorców. No ale de facto jednego dnia będzie, także można sięgnąć po nową płytę Briana. Kitchen, I'm bitter. Tak, nowa płyta 10 listopada. Pan Michał, który napisał, trochę zmienia mój punkt widzenia, bo ja powiedziałem, że to łamacz niewieścich serc, a tymczasem pan Michał pisze tak, od pierwszych taktów słychać, że to Fery, najlepsza muzyka dla facetów o złamanych sercach. No może i tak. Artur.orzechmałpa.polskiradio.pl. Na razie ujawnił tę piosenkę Loop de Lee, Brian Ferry. Obiecałem, że Estelle wróci i płyta dopiero w przyszłym roku, ale dwa nagrania już są. Loving you is existential. Touching you, supplemental. Body was just a rental. Timeshare. On the bed of the Continental. Don't tell me nothing about coincidental. That time we fought out the Oriental. Timeshare. We got till noon till the checkout. So much of you for the checkout. But all I ever see are these blinds, and I know the shower ain't mine, and this Bible sure ain't mine. I'm looking at Chris, tears all on my sheet. Loving you is the sweetest of mine. Call that cat too sweet, tears all on my sheet. All on my sheets. We were smoking that jade. The cops passed by our villa. We told them everything is old killer. And you held me against that pillar. Didn't wanna leave Manila. Sunrise, no bad villa. But here we are back to the of you, I wanna check out, but all I ever see is these blinds, and I'm always chasing that time to get back to 509. Eastern Standard, Pacific Standard, timeshare. No need for reservations or hesitations. Baby, we don't have time to waste. Let's take advantage of this opportunity, this space. Unlace the lace so I can place you in places you ain't been before. They giving us hints, sliding a receipt under the door. But I wanna take this time to explore some more. You took off imagining cloud nines. Well, this is when you began to soar. Went from hoping to floating, levitating on the top floor. Sweet. Time is ticking. Room service. Time to eat. Feast. I would beat around the bush, but you're a neat freak. Got me speaking in tongues. Let me translate your body language. When I speak, you lunge. Oh, you gon' get it when I hit it. I got a feeling we gon' be doing it on the ceiling. I love how you get it. You get me, I understand you. You look me in the eyes so I know that you're with me, baby. I'm with you. Damn that ocean, you're the best view. They gon' need a whole crew to clean up what we do. We knew that this one moment would feel like a lifetime. Feel so alive, you must be a lifeline. A special part of my timeline. Time ain't flaws, but I'll be here. I promise I'll be here every time you want to share time. In room 509. Ciekawe, czy gdy Adele się odezwie, wygra z Estelle. Może i tak, ale my o niej będziemy pamiętać i o płycie. Państwo często pytają, jak znajdujemy utwory różne, szczególnie te ciekawostki, które Państwu przypadną do gustu. Drogi są nieprzewidywalne, ale przynajmniej jeśli chodzi o mnie, jedną ze ścieżek jest sprawdzać. Myślę, że wielu naszych dziennikarzy w ten sposób też szuka nowości. Jedną ze ścieżek jest sprawdzanie wydawnictw, wytwórni fonograficznych, które szanujemy, cenimy i od lat przysparzają nam co jakiś czas ważnych dźwięków. Tak jest między innymi z wytwórnią Pond Live Songs, którą pewnie ja i Państwo sobie zapamiętaliśmy z wydania ostatniej płyty formacji Tok Tok, Laughing Stock. Dawno to było. No ale czasami się sprawdza takie wytwórnie i potem się trafia na takie nagranie, gdzie recenzja jest krótka, konkretna i jakże treściwa. This is good. Very good. Took a long walk, now we're running so gone up to do the dance for your memory, to give up time that's been love. In the daytime, the quiet will make it quieter. It only serves to show there's no spring in your boy. Only autumn. Tak, to kanał przepływu dobrej muzycznej energii. Czwórka z Londynu. Zola Blood się nazywają, a epka Meridian i z tej epki właśnie nagranie Grace. Skoro Zola Blood, to sięgnąć muszę po naszą znajomą już, Zolę Jesus, czyli Niki Daniłową, dziecko emigrantów rosyjskich. Jesus. Ciepłe pozdrowienia dla wszystkich nas i słońce z Chin. Dzisiaj ciepła jesień, 28 stopni, pisze pan Sławek, no ale teraz już 25, bo noc. To był chyba ostatni taki ciepły weekend w tym roku. Mamy chłodniej, panie Sławku. Od środy zapowiadają deszcz i kilka zdjęć z wczorajszego wypadu do Wuxi, miasta oddalonego od Changzhou, tylko 50 km, więc 15 minut jazdy pociągiem. No tak, tam pociągi dużo szybciej jeżdżą niż u nas. 10 minut przed 13, zaraz wracam, jeszcze jedna nowość. kompletnie nie mam pojęcia, dlaczego ta płyta ma być w szufladzie muzyki pop. Dragan Roganowicz, znowu na naszej antenie Australia, Dirty South, Serb, mieszkający w Melbourne, 4 listopada. Jego nowa płyta zatytułowana With You, w tym nagraniu gościnnie Family Band. I jeszcze jedna nowa płyta artysty przez jednych ocenianego bardzo krytycznie, bo zaczęło się od tego, że nagrywał dosyć niedoskonałe, ale bardzo oryginalne płyty na magnet, na taki sprzęt, na kasety magnetofonowe de facto. 8-ślad taki kaseciak i tam sobie wymieniał różne dźwięki, a potem publikował, aż mu się zepsuł ten sprzęt i zaczął nagrywać normalne płyty. To następna taka. Manufacturers.